तो कहो चुप ना रहो, दिल को जरा कहने तो दो। कुछ तो कहो चुप ना रहो, दिल को जरा कहने तो दो। मिट जाएंगी खामोशियां, दिल की सदा सुनने तो दो। कुछ तो कहो चुप ना रहो, दिल को जरा कहने तो दो। शबनम चुरा लो, चुरा लो ना। अरमान दिल के ये कहने लगे हैं, तुम्हें आज अपने मैं दुल्हन बना लो, बना लो ना। अब तक मुहब्बत का दरिया थमा था, उसको जरा बहने तो दो। कुछ तो कहो चुप ना रहो, दिल को जरा कहने तो दो। मिट जाएंगी खामोशियां, दिल की सदा सुनने तो दो। कुछ तो कहो चुप ना रहो, दिल को जरा कहने तो दो।